बरात जिसे कहा जा रहा है, क्या हदीसें साबित हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिए, ये बरात लफ्ज़ी अजीब है। जैसा कि ईद उल फित्र, क्या माना है इसका? ईद जो फितर की ईद है, चूंकि फितरा देते हैं उससे पहले गरीबों की मदद करते हैं, ईद उल फित्र। ईद उल अजहा, वही जिसमें हम जानवर को जुबा कहते हैं, या यौम नहर कहते हैं उस दिन को, जुबा करने का, खून बहाने का दिन। सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा। अब ये क्या है? लैलतुल बरात, शबे बरात। बरात का अरबी में क्या माना होता है? नफरत का इजहार करना। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा के अंदर कहा, बरातु मिनल्लाहि व रसूली, कि अल्लाह और उसके रसूल अब नफरत का इजहार करते हैं मुशरिकीन से, और जब 4 महीने गुजर जाए हुरमत वाले तो फिर इनको जो है छोड़ो मत, अगर ये अमन पे आते तो ठीक, ना अमन पे आए तो फिर इनको जहाँ पाओ, चूंकि अब जंग का ऐलान था, ये कत्ल करो इन्हें। तो यहाँ बरात का इजहार किया। अब ये शबे बरात, इसका माना हो रहा है कि नफरत के इजहार करने वाली रात। अब ये कैसी रात हो सकती है शरीयत में जिसमें नफरत का इजहार, क्या नफरत का इजहार करना है बताइए? क्या इजहार करना है? क्या बारात, किससे बारात का इजहार करना है? फिरौन से बारात का इजहार करना है? नमरूद से बारात का इजहार करना है? नहीं, अब लॉजिक देखिए, मैंने कहा ना साबित चीज़ नहीं है तो साबित करने के लिए हर चीज़ ला लेते हैं। नहीं, बोले ये ऐसी रात है जिसमें गुनाहों से बारात का इजहार है। मैंने कहा सिर्फ एक रात और पूरी ज़िंदगी करते रहो फिर, मतलब एक रात बारात करो और पूरी ज़िंदगी चाहते रहो गुनाहों को। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या माना है बारात का? कोई सिग्निफिकेंस, कोई अहमियत ही नज़र नहीं आ रही। इसके नाम खुद देखिए अजीब है, और कहीं भी कुरान में और कहीं भी हदीस में बरात का लफ्ज ही नहीं। याद रखिए कि लैलतुल बरात है, बरात का लफ्ज एक बार आया बस, वो सूरह बरात के अंदर, या सूरह तौबा को सूरह बरात भी, सूरह बरात इसके अलावा नहीं आया है। तो शबे बरात अगर आप किसी चीज़ को नाम दे रहे हैं तो मेरा एक बुनियादी सवाल है, ये नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से लिया क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से किसने लैलतुल बरात का नाम सुना क्या कभी? पूरे हदीस का ज़खीरा उठा लीजिए। और जखीरा उठाने के बाद लोग कहते हैं नहीं 15 शाबान का जिक्र है ना, इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ 15 शाबान, तो 15 शाबान बोलिए ना, ललतुल बरात क्यों बोल रहे हैं? तो जो अगर चीज मनाने की होती, इबादत की होती, जागने की होती, तो रसूलुल्लाह क्या नाम ना देते उसको? ईद उल फित्र को नाम दिया गया, ईद उल अजहा को नाम दिया जा रहा है, ललतुल कद्र को नाम दिया जा रहा है, तो क्या रसूलुल्लाह एक ऐसी अफजल रात को नाम ना देते और खाली 15 शाबान के ऊपर डिपेंड करके छोड़ देते? समझ लीजिए एक रात है, समझो शबे कद्र है, तो 21 रमजान को हो सकती है, 23 हो सकती है, 25 हो सकती है, 27 और 29 हो सकती है, तो इसका सिग्निफिकेंस है, तो एक नाम भी है उसका कि भाई लैलतुल कद्र, तलाश करो उसे, है ना? यहां क्या है, नाम ही गायब है। कोई हदीस की जखीरे में बता दे कि रसूलुल्लाह ने 15 शाबान को लैलतुल बरात, शबे बरात का नाम दिया हो, तो ये नाम भी खुद साख्ता है। जब नाम खुद साख्ता है तो बाकी सब चीजें समझ जाइए आप क्या होंगी। फिर नाम ही खुद मनगढ़ंत हमारा बनाया हुआ है, तो लैलतुल बरात। अब आइए हदीस में तलाश करते हैं लैलतुल बरात के ताल्लुक से क्या है।